Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Benne az Asztaltársasággal, január utolsó műsorában, de az Asztaltársaság majd ki egészül rövidesen, perceken belül egy művésszel. Hmm. Úgyhogy ez itt a mai este nagy meglepetése. Ez a január utolsó műsor, ez annyira meghatott. Ugye? Pedig igaz. Annak szántam. És ilyenkor nagyon kell figyelni ám január végén mindenféle vírusokra. Mit nevezve? Január igen, tényleg nagyon kell figyelni. Mert te hány vírust kaptál például mostanában? Rengeteget. Hát ezért mondom. Igen, gondolom. Látod, akkor nem is olyan rossz ez. És én hallottam, például van egy ismerősöm, aki 300-nál is több vírust kapott meg egy nap alatt. De én valahogy én kikerültem ezt a dolgot. Tehát valahogy az én leveles ládámat elkerülik. Ez azt jelenti, hogy nem vagy elég népszerű, ugyanis a vírus úgy terjed, hogy az embereknek az ilyen kapcsolati listájában levő e-mail címekre küldi szét magát. Ezek szerint kevés embernek a listájában szerepelsz. Vagy nem vagyok olyan weboldalakon, ahol összegyűjti magának a címeket, nem? Ez vagy a pedig vírus. Azokon nem, a listákon, ahol én szereplek, azok le vannak védve. Na, hát a vírusra vissza fogunk térni, de van egy biológiai vírus is egészen biztosan itt a stúdióban, abban a művész nem úrban. Nem is nyugodj, meg több száz. Biztosan. De a művész úr azért ennek ellenére eljött hozzánk a stúdióban. Most nem tud megszólalni, mert egy olyan mikrofonnál ül, de nagyon nagy meglepetés is lesz, de azt majd mindjárt el fogjuk árulni. Ma este igazi hangos csemege, a digitális improvizálás helyett analóg gitárjátékkal itt, élőben a stúdióban MS3. Persze megtudakoljuk tőle a legfrissebb fejleményeket is az elektronikus improvizációról. Előtte egy tárgya a 90-es évek elejéről, amellyel folytatjuk a heti műtárgyaink sorát. Kicsi, egy golyóstorra hasonlít, és van benne vagy 46 vagy 64 megabájt. Miért érdekes a netnyelvésznek a pendrive? Vajon ki gondolná, hogy a toll meghajtó szerkezet informatikai eszköz? Rémségek kicsiny boltja, Chatman Balázs az optikai tuning jeles cuccaival borzolja majd az idegeinket, szerencsére hallgatóink nem fogják látni, amiről beszélünk. Ma már csak kinyit az a bolt. A vége felé pedig újabb zenei érdekességek, és végig velünk lesz az Erő és MS3, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Na, csak elindult ez a műsor, úgyhogy mondom a webcímünket www.modemidők.hu, ahol megtalálható minden létező információ rólunk az elmúlt 8 évre visszamenőleg. Van telefonszámunk 328 85 55, és működik a csüti-csati, csetivel, csütibottal és mindenkivel. chat.gyalogló.hu címen be kell lépni szépen a csüti-csati szobába. Ahol jelen pillanatban 9-en vagyunk, csütibotot is ide számítva. Olyan régen volt már névsorolvasás, a te kedvenced. Köszönöm szépen a felkérést. Akkor hátról előre, mert én állok az elején. Kacsanoki, Gaborfi, Dimitrov, Circle, Csütibot, Pascal, Kiraneri, Eszk és Chatman. Mindenkit üdvözlünk, meg a Petőfi Rádió összes hallgatóját, akik még nincsenek a cseten, de őket is kérjük, hogy jöjjenek. chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szoba. Lesz játék, egy nagyon egyszerű kérdésre kell majd válaszolni. Lehet nyerni McAfee szoftvert, a szakkiadó könyvét, vagy pedig a kattintókönyvet, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámait. Hát heti műtár jutott már a bőven, bőségesen. Melyikkel kezdjük, mihez van kedvetek? Hadd kezdjem ezzel, amit én hoztam. Nemrég szétszereltem egy régi-régi számítógépet, és meghatott ez a szerkezet, amit itt... Csak közbevetőleg egy kérdés, Zoli. Hogy kerül, vagy hogyan történhet az a helyzet, hogy egy nyelvész nekiáll és számítógépet szerel? Hát én szoktam például antennakábelt is szerelni otthon, meg villamos vezetéket is szoktam szerelni, kapcsolóajzatokat. Én te speciális nyelvész vagy. Polihisztor. Polihisztor, igen. Jártam általános iskolában, volt még gyakorlati óra volt, ahol ezeket megtanították. Édesapámtól rengeteg mindent megtanultam, rendkívül komoly technikai érzékű ember, úgyhogy sok mindent magamba szívtam, és sok minden megható más van. Számomra, komolyan mondom, hogy nem hárítod eleve ezeket. Szóval szétszettél egy gépet. Imádom ezeket, és kivettem belőle ezt az 5,12 colos, ha jól emlékszem. 5,1-es. 5,1-es, bocsánat, colos floppy meghajtót. Magyarul nagy flopi. Nagy flopi. Igen. És azért megható de ez, nem mert... annyira nagy, mint amilyet egyszer Kovács Győző hozott, mert igen, az volt aztán az igazán nagy, ami majdnem egy, hát nem volt egy teljes négyzetméter, de mondjuk egy fél négyzetméter területű. Ez az az igazság, hogy, hogy én egy olyan gépen tanultam meg számítógépet használni, szövegszerkeszteni, DOS-os szövegszerkesztő programmal természetesen, amiben még ilyen, és ez volt az egyetlen cserélhető lemez meghajtó. És most már, és ez nem volt olyan nagyon-nagyon régen, bár ugye minden relatív. Élénk még az emlék. Nekem még olyan emlékem is van, amikor nem volt merev lemez a gépben, hanem csak ilyen flopira lehetett rögzíteni igen, az adatokat. Hogyne, olyat is megértem. Na, az volt veszélyes azért, amikor egy ilyen hajlékony lemezen volt igen, egyetlen példányban az a bizonyos doksi, amit megírtam. És manapság ezek a cserélhető úgynevezett külső tároló egységek, ugye éppen ma a pendrive-ról fogok beszélni, azok akkorák, mint egy toll. És ez meg milyen nagy volt, és ha ugye látjátok itt, hogy milyen borzasztóan masszív. Milyen nehéz ilyen, például, ilyen, nehéz, ilyen fém ötvözet, meg kiöntvény igen, az ilyen, egész ilyen, döbben. Ilyen alumínium ötvözet, öntvény vázban van, ez egy nagyon masszív szerkezet. És ahhoz képest, amit beletettünk, az milyen sérülékeny volt. Bizony, emlékeztek bizony, még rá? Bizony. Kis szinte olyan, mint egy levélboríték. Engem egyébként a 70-es évek... Tollal se volt szabad írni rá. Kazettás csak... magnóira emlékeztet ez a Igen, kinéz. Mert abban voltak hasát, ugye nyilván nem így nézett ki pontosan, de a motor elhelyezkedés, igen, az elektronika, stb. Ez mind-mind nagyon hasonló igen volt. Ez körülbelül mikor gyártották ezt a cuccot? 80-as évek végén, aha, úgy veszem észre, 88-90 körül. Hát szép. És mi lesz a sorsa nálad ennek a floppy meghajtónak? Nem hiszem, hogy megválok tőle, én olyan érzelmes alkat vagyok, ezt, hogy megtartom emlékben. Kiteszed a vitrínbe? Hát, ha a vitrínben nem is, de egy szép fiókban. Porcelán macska mellé oda teszed. Igen. Időközben megérkezett Catika, és hozott nekünk egy másik eszközt. Egy ami... másik floppy meghajtó. Tiszta múzeum a mai műsor. Szerintem egy 8 bites kártya ez, mert ezt azért mondom ilyen határozottan, mert hallottam előtte. Itt is van hozzá a felirat. 8 bites ISA CD vezérlő. Hát igen, ez egy régi CD. Itt megnyomod az eject gombot, akkor kijön belőle ez a dolog, amit úgy hívnak, hogy keddi. Régi... Ez pontosan olyan, mint egy CD-tok. Igen, ez egy olyan CD-tok volt, a régi CD-ROM olvasók úgy működtek, hogy ebbe raktad bele a CD-t, és aztán ezt tetted bele az olvasóba, és akkor elhúzta azt a kis fém aljat ott az alján, és úgy tudta olvasni a lemezt. Igen. Mindez 1993-ból, és hogyha hozzászámítjuk, ugye, hogy a digitális világban 7-szeres sebességgel telik az idő, akkor ez már igazi matuzsán lemez az eszköz. Bibi, az enyém is régebbi. Igen. Hát legalább, hogyha 7-tel szorozzuk, és 80-as évek vége, 14-7, hát majdnem 100 éves cuccról lehet igen beszélni. Jó öreg. Tényleg lassacskán a múzeumot. Annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy teljesen véletlen, de három tök egyforma, vagy nagyon egymásra hasonlító műtárgy jött össze. Méretében mindenképpen. Fotót majd akkor erről mindenképpen együtt készítünk, de a harmadikról még most nem beszélünk. De milyen jó tényleg a hallgatóknak, hogy nem látják, mert olyan villózást mutat be a számítógépen, hogy aztán attól el lehet káprázni. Abszolút. Na, akkor most jöjjön az a bizonyos másik nagy káprázat, amire itt készülünk egy ideje, és nagyon izgalmas lesz, mindjárt elárulom, hogy mi történik majd. Hölgyeim és uraim, itt a Modern Idők című műsor, amelynek immáron sokadjára vendége ifjabbik Mester Sándor, azaz MS3, aki ugye arról ismert nálunk, hogy feltalálója a DigImpro nevű rendszernek, vagyis a digitális improvizációs szoftvernek, számítógépes rendszernek. Aminek segítségvel soha nem unhatjuk meg a zenéinket, meg a lemezeinket. Így van. De MS3 egyszer az egyik műsorban azt mondta, hogy de hát hiszen azt ne feledjük, hogy ő egyébként klasszikus gitározással foglalkozik, ő egy klasszikus gitáros. Én aztán szkeptikusan néztem rá, és mondtam neki, hogy MS3, bizonyítsd be! Ez fog most bekövetkezni, ez az élő bizonyíték, amikor is a digitális művész hirtelen átalakul analóg művészé, és egy igazi gitár műsort fogunk most hallani. Három könnyen fogyasztható spanyol romantikus darabot játszik nekünk itt élőben, a stúdióban MS3, és a három tétel a következő lesz: Francisco Tárrega Adelitája, Preludio numero 2 és Pavana. Hölgyeim és uraim, MS3! Thank you. Köszönjük szépen, most már azt hiszem, hogy elhihetjük Mester Sándornak, hogy tud gitározni, meg igazi zenész. Rövidesen majd idejön az asztalhoz. Nagyon-nagyon tetszett. Nagyon tetszett. És olyan jól szólt, meg olyan ügyesen csinálja. Biztosan nem most kezdte szerintem az zenét. Elhisszük neki, hogy klasszikus gitáros. Azt fogom majd mindjárt megkérdezni. Amellett, hogy informatikus. Igen, hogy lehet a kettőt összepászítani. Hogy mert ugye ahhoz, hogy az ember így tudjon zenélni, ahhoz nap mint nap sokat kell gyakorolni. Oda kerülni a hangszerhez, és szépen, masszívan, odafigyelve, szívósan gitározni kell, és sokat kell gyakorolni. Na de hát az informatika maga is egy ilyen dolog, amit aztán nem lehet csak 5 perc alatt elsajátítani. Szépen, lassan, masszívan gyakorolni kell azt is. Igen. Jó, na, estét hogy van mindenkinek. Hát, jó estét, gratulálom, köszönjük. Köszönöm szépen. Én is meg vagyok vírussal fertőzve. Ezt többen szóba is tették egyébként az előadás alatt. Telepítsél, légy szíves, egy antivírus szoftvert magadba. A számítógépen már nem kell, mert én Fedorát használok, úgyhogy azon ez nem támad. Fedora az ugye Red Hat 10 egyébként. Hát semmi titka nincsenek, sokat kell dolgozni, tehát én elég sokat dolgozom. Mennyit gitározol naponta, és mennyit ülsz a számítógép előtt naponta? Hát 3-4 órát gitározok, illetve zenét hallgatok meg hozzáolvasok még 2-3 órát, és 5-6 órát ülök gép előtt. És nem beszélve arról, hogy a két dolog azért össze is függ. Persze, igen, igen, tehát azért ez nem egészen más, de hát az informatikai része azért az különböző dolog, tehát az inkább matematikai kérdés. Ez a három darab, amit választottál, ez három kedvenced? Igen, ez három kedvencem, és ez... Az a Taréga nevű ember, bár később élt, mint Schubert, de az a fajta zene, tehát ilyen nagyon kis hangulatos kis darabok. Gondolkodtam már azon, hogy mondjuk Schubert vagy Taréga, vagy mit szólt volna, hogyha ilyen lehetőséget kap, mint amilyet te előállítottál a Digimpro-val? Ennek is utána néztem, és ami ugye a Digimpro rendszernek a előfutárat, amivel Wolfgang Amadeus Mozart is foglalkozott, az nem csak ő foglalkozott ilyesmivel, hogy sokféle variáció zene, hanem ugye menületeket készített ilyen módon. Hanem több kora klasszikus, illetve klasszikus szerző is foglalkozott ilyesmivel, tehát akkor ez egy ilyen divatos, virtuóz dolognak számított, hogyha valaki tud többféle verziói zenét írni ezzel a dobókocka játékkal, amiről már beszéltünk korábban. És meséltél itt ugye arról, hogy nagyon sok mai együttesnél, könnyű zene előadónál igyekeztek megmutatni ezt a rendszert, hogy hogyan használhatja. De próbálkozol-e azzal, hogy mondjuk kortárs zeneszerzőknél? Ők mit szólnak hozzá? Gondolkozom ezen, hogy ilyet kéne csinálni, de ilyen szempontból meghagyom a lehetőséget majd magamnak, illetve a társaknak. Tehát én tervezek egy ilyen nagyobb kiadványt, illetve vagy performance-t, amin ilyet csinálunk. Tehát ez lesz. Fújt ki egy kicsit magad, jó. Átérünk másik témára, és aztán már még lesz zene itt a műsorban. Hát akkor egy picit a vírusokról, akkor ugye van több neve is ennek a vírusnak, MyDoom, Novarg. MyDoom az a játékkal függ össze, a Doom-mal, nem? Nem tudom, azt sem értem, hogy miért kell egy vírust kétféleképpen elnevezni. De van még több neve, három vagy négy, sőt négy neve. Kik nevezik ezt el? A vírusírtó cégek, vagy a vírusgyártója, vagy kik? Kik vagyják? Na mindegy, ne erről beszéljünk, a lényegéről elmondom, hogy milyen a víruson kívül milyen két rettentő bosszantó mellékhatása ennek a dolognak. Mert először a lényegről beszéljünk. Először beszéljünk a vírusról. Ha beszélünk a vírusról, azt csinálja ugye, hogy elkezdi küldözgetni magát, ez az egyik hatás. A másik pedig, hogy az sco.com oldal ellen indít egy ilyen hatalmas. Igen, most már van egy új variáns a tegnap előtt óta, ami már a Microsoft.com-ot is megtámadja február 1-én az SCO-val együtt. Tehát csak, hogy mondjuk végig a mondatot, február elején elindul ez, igen, a támadás, és azt a weboldalt megpróbálja ellehetetleníteni. Tehát nem meddig lehet majd... örök élete? Vagy egy napig? Vagy van valami határidő, azt hiszem talán február 12-én abba is hagyja, és nem is terjed tovább. Tehát a támadás pedig úgy történik, hogy az összes fertőzött gép elkezdi, gondolom, az sco.com-ot, illetve a microsoft.com-ot adatot kérni tőle, és ezzel fogja lenyomni. Két érdekes dolog van, hogy a vírusírtó cégek egymásra licitálva küldözgették a sajtóközleményeket, egymást megelőzve, és közé tettek ingyenesen elérhető vírusírtó szoftvert. És a másik érdekesség pedig, hogy az egyik cég azt is mondta, hogy leállhat akár az internet. Mi a probléma? Nem csak bosszankodom. Na mi? Mert már megint Microsoftot mondtam az első mondatom. Amikor itt van MS3, akkor vagy mindig. Vagy Windows. Na, hát akkor védekezzünk a vírus ellen. Mit akartál még ezt mondani? A lényegét elmondtuk. Védekezni úgy lehet, hogy mindenki használ valamilyen antivírust, akik hétfő óta, tehát már a hétfői frissítésben is, de a keddiben legkorábban, vagy legkésőbb már benne volt az antivírus eszencia. Ez tehát, ennyire egyszerű? Viszonylag egyszerű, igen, megfogni. Tehát nagyon, nagyon jellegzetes módon terjed. Nem hiszem el, hogy mégis ekkora probléma ez globálisan. Hát pedig igen, mert állítólag a mai napon jött egy olyan hír, hogy most már ez megelőzte az eddigi leggyorsabb vírust. Igen, a szóbiget. A tavalyi augusztusi szóbiget, és most már sok százmillió gép van, amit megfertőzött ez a vírus, és hát a probléma még ezután jöhet február elején. És hogyan lehetünk abban biztosak, hogy a gépünkön van, vagy nincsen ilyen vírus? Azt most hirtelen nem tudom neked megmondani, azt biztosan tudom, hogy hogyan lehetek abban biztos, hogy ilyen levelet kaptam, úgyhogy a vírusírtó azonnal üvölt, hogy ha ez a levél vírusos, és utána két gombot kell megnyomni ahhoz, hogy tovább épül a következő levélre, ami 134 vírusos levél. mobilnél elég durva. Azt én mondjam. De minden esetre az antivírus program nálam kiszűrt az összes ilyet, és egyébként én tudok tippet, mert pont a PC World honlapján elérhető már az az antivírus program, amivel le lehet takarítani a gépünket. De a modemidők.hu oldalon is ott van egyébként a link. Na tessék. Én itt mondom a Balázsék oldalát, Dani meg a miénket. Várja. Még az a két dolog, amit mondani akartam, a két bosszantó dolog, az egyik az az, hogy hihetetlen mennyiségű spamet kapok az antivírus forgalmazó cégektől ezzel kapcsolatban. Nem hiszitek el, de a forgalmazó cégek naponta 3-4 olyan hírt küldenek, amely szerint az adott termék gyártója, amit ők forgalmaznak, az előrejelzi, hogy ennyien terjedt el, ennyire nagyobb, mint a másik. Ez az egyik, a másik bosszantó pedig az, hogy ha kapok olyan leveleket vissza, amiket levelező szerverek küldenek, hogy ha-ho, te vírusos levelet küldtél. Én sosem küldtem vírusos levelet, valakinek a kontaktlistjából kerültem én bele egy ilyen levélnek a címzetjébe, és úgy kapom vissza a szervertől. Minden össze van most már zavarodva ez a tény, ez alapján láthatóan. Le kell írtani a vírust a gépünkről. Na mi az, ami hasonlít a torra, és van benne 64 megabájt? Vagy talán még több, és a többszörösei. A pendrive az egy olyan eszköz, amelyik ugye, szerintem ezt már mindenki tudja, egy külső ilyen adatmentő egység, ami külön meghajtónként ismer fel a gép, USB porton keresztül csatlakozik. Nem az a lényeg, nyelvileg érdekes a dolog. A drive, vagyis a meghajtó szócsalád egy újabb taggal bővült, ugye a floppy drive, hard disk drive, meg a CD drive, DVD drive, ilyenek vannak. Most már van pendrive is, és az előtagja az ugye toll, ezt jelenti. Mert hogy arra hasonlít. De és nagyon érdekes itt a drive szónál, hogy valahogy kialakult legalábbis az én fejemben, hogy a drive az egy olyan eszköz, amiben forog az adathordozó, mert vagy lemez van benne, vagy mi más lehet még, mondjuk szalagos, meghajtó. Ez is átöröklődött. Ebben már semmi nem forog. Rész, az eddigiekben mindig van valami forgó dolog, ebben már nincsen meg forgó dolog. Tehát ezért döbbenetesen szép az informatikai szaknyelv, az eredeti, ugye, mert tele van képiséggel, tele van metaforával. Ez is egy igazi metaforikus szó összetétel, és szép. És azért hoztad be a floppy meghajtót, mert igazából kiváltható a floppy a pendrive-val. Igen. És ez is ajánlható, és egyre többen csodálkoznak rá. Hát akkor most következnek a borzalmak és a borzalmak borzalmai. Megnyílik a bolt. A januári PC World-ben csináltunk egy olyan összeállítást, Rémségek kicsiny boltja címen, ami az optikai tuning jeles képviselőről szólt. Mi az optikai tuning? Letakarítom a monitort? Majdnem, hogy egyébként. Olyan kütyük és kiegészítők a számítógéphez, aminek igazából haszna nagyon csekély van. Például ilyen az az USB-s lámpa, amit múltkori adásunkban védem is láttunk. Védem az USB-s lámpát, én azt azóta használom és imádom. Nagyon jó, persze, jó. Okay. Nagyon bevált. Van USB-s ventilátorunk is egyébként, ha nyári időre, hogyha megizadnál. Az se rossz ötlet. Tehát csupa ilyen gépbe szerelhető neoncsövek, meg ilyesmi, amitől jól néz ki a gép. De igazából haszna általában kevés és van. És annyi színe van, hogy aztán tényleg igen, csicsás és, lesz. És ez pedig a másik jellemző, hogy általában nagyon csicsások. Például ez is, ami itt van a kezemben. Igen, amit elhoztam, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez körülbelül úgy néz ki, mint akár egy floppy, akár egy ilyen CD-olvasó. Tehát ugyanúgy a nagy bővítő helyre kell beszerelni a számítógében, de ez egy autórádió. Az autórádió természetesen idézőjelbe kell érteni. Igen, úgy néz ki. Úgy viselkedik, mint egy autórádió, tulajdonképpen egy 4-csatornás erősítő. Van is egy antenna bemenet. Igen, van rajta, mert van benne FM rádió is egyébként. Mi de, nincs benne? Hol van a kávédaráló például? Kávédaráló az nincsen, de az az érdekessége, hogy pontosan úgy működik. Tehát, hogyha ültél már autóba és használtál autórádiót, tudod, hogy jobbra-balra lehet küldeni az egyensúlyt, meg előre-hátra. Ezt csont ugyanígy meg lehet ezzel is csinálni. Ugyanúgy villognak rajta ezek a kis oszcilloszkópos marhaságok, amik az ilyen... Mint a mini hifi tornyokban, igen, ugye? Igen. Tehát pont ugyanilyen... Tudod állítani négyféleképpen, hogy villogjon, honnan essenek be a dolgok. Tehát csupa ilyen... Hát a villogás azt mondjuk mellőzném, de ugye rádió, a számítógépben, ez nekem tetszik. Az optikai tuningnak szerintem az utolérhetetlen eszköze az a ventilátor sebesség szabályzó, aminek szintén hasonló színvilága van. Igen. Világító kék szín, tekergetheted erről a gombot. Erről potméterekkel tudod tekergetni. És látod a fordulatszámot is, hogy mennyivel forog a ventilátor, és semmi értelme nincs az egésznek. Hát az attól függ, hogy mennyire hangos mondjuk a ventilátorod, hogyha egy kicsit csökkenteni akarod az ajtót. De lecsökkented, akkor felforra a processzorom, nem? Attól függ, hogy mennyire terheled, tehát ez egy ilyen kétélű dolog. Hát ez tényleg. Na mindegy, hát a képet majd meg lehet nézni a weboldalunkon. Menjünk tovább. Kedves MS3, most te döntsd el, hogy mutassak neked zenét. Mutassam. Vagy pedig beszéljünk egy picit az eimprovizatio.com, hát eimprovisation.com-ról. Zenét mutassunk. Zenét mutassunk. Hoztunk zenét, ami számítógépes zene. Hát nem tudom, hogy hogy fog tetszeni a társaságnak, minden esetre. Tessék? Ki csinálta? Ki nyerma vagy? Nem, ez most nem az a változat. Én el fogom árulni az előadókat, de hallgassuk az első kis zenét, és találjátok ki, hogy hogyan állítják elő ezt a zenét. Na, így hangzás alapján mi lehet ez? Eső, vagy víz, vagy valami. Matrix nyomtató. Matrix nyomtatóból a The User nevű előadó készített. Én az internetről töltöttem le ezeket. Matrix nyomtató másképp hangzik. Másképp. Nem, ami megy így lassan. A dobja. Az és élesebb, magasabb frekvenciájú a hang. Ez nincs visszafele lejátszó egyébként? Hát egy kicsit megkezelték ezt digitálisan. Igen. Van egy másik előadó, lehet, hogy most az következik. Indítsuk el, és aztán majd rá fogok hibázni, én azt hiszem, hogyha meghallom az első hangokat. Ez már egy kicsit olyan mai hangzású zenéhez hasonlít, nem? Igen, igen. Ezek is ilyen digitális effektekből összerakott zenék egyébként. Megmondom őszintén, mégsem tudom megmondani az előadót, de a következőt igen. Mert hogy egy 386-os számítógépből csináltak sztárt az interneten. Ő az előadó neve 386DX, és még videoklippeket is találhatunk az oldalon a 386DX-ről, mint ül egy mondjuk egy Váci utcai, vagy egy ilyen Vörösmarty téri közegben, a betonra letett, egy kalapot tettek a gép elé, és a monitorán látszik egy ilyen videoklipszerű marhaság, és közben énekli ezt a következőt. All the wheels are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'll be nice and warm. Hát akár hiszitek, akár nem, a 386-os énekel. Ez egy mostani ötlet egyébként, nem régen került ki az internetre, és hát én időnként ezzel foglalkozom, hogy keresgélek ilyen zenéket. Ilyen szoftvert én már láttam, nem szintén redheten, és már nem emlékszem a szoftvernek a nevére, de azzal meg lehetett azt csinálni, hogyha beírod a kottát, és a kotta alá a szöveget, akkor elénekli. És elénekli? Tényleg, és teljesen jól tudod transzmenni, fiú, lány. Egyébként miével énekli ezt a számítógép? Énekszintetizátorral. Nem, hangminta. Hangkártya, vagy mi? Hangminta van tárolva a hangzóknak a kapcsolódási pontjaira, tehát a más a hangzók, magánhangzók külön le vannak tárolva. És ezt nekem külön az, hogy be kell vinnem, vagy pedig... Nem, az a maga, benne van a szoftver, mondjuk van az, hogy Árpád, akkor van megvan az, hogy ARPAD, az is, meg az RP is. Igen, ezek a hangkapcsolódások. És azért ez nem olyan sok, tehát ez pár száz. MS3 megígérte nekünk, hogy most majd rendszeresen bejön hozzánk ide a műsorba, és beszámolunk ilyen művészeti ügyekről, ami a digitális világgal kapcsolatos, meg az improvizációról is. Nagyon érdekel. De hát gyakran. Most véget ért a műsorunk, sajnos mindjárt túl is lépjük az időnket, úgyhogy eddig tartott ma a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adás után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL klubon a .hu. A legutóbbi felvételénket a PC-ből CD-n, MP3 formátumban találhatják. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszontalásra.